यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम न समझना, किसी का भी बुरा न सोचना और किसी का भी बुरा न करना, ये 3 बात खास। और बुराई करना, बुराई देखना आदि साथ छोड़ देना ही। तो ऐसा हम कर देंगे तो बुराई रहित हो जाएंगे। सब परमात्मा का स्वरूप है तो क्या अपने इष्ट देव का कभी भी कोई बुरा चाहता है? कभी की भी कोई बुरा मानता है क्या? और कभी भी कोई बुराई करता है क्या? सभी का हित और सबकी सेवा करता है, तो किसी का अहित न करना, अहित न सोचना, अहित बुरा न मानना, ये बात जब होती है तो वासुदेव सर्वम ये सिद्ध हो जाता है। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त, ये बात करने की 3 होती है। और संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, उस आसक्ति न हो और किसी प्राणी के साथ किंचित मात्र भी बैर न हो, वो भगवान कितने मेरे को प्राप्त होता है। तो किसी को भी बुरा समझते हैं तो हम बुरा ही रत नहीं होते, बुरा सोचते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, बुराई सुनते हैं, बुराई कहते हैं, बुराई करते हैं, किसी तरह से बुराई करते हैं, तो हम भले नहीं हो सकते। और भले नहीं हो सकते तो भगवान के भक्त कैसे बनेंगे? और सबको परमात्मा कैसे समझेंगे? तो सब परमात्मा है, इसकी महिमा गीता में ज्यादा आई है। तो उसके लिए किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई न करें, बुराई न सोचें, बुरा न कहें, बुराई न देखें। दिख जा तो भगवान को याद, ये नाथ भूलोगे। सावधान रहे हरदम, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। किसी का अपकार कर दिया तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई। किसी का भी बुरा न करे, बुरा न सोचे, बुरा न समझे, तो हम सर्वथा बुरा ही रहित हो जाते हैं, तब भगवान के भक्त होते हैं। संग वर्जिता निर्वैरा, संग आसक्ति क्या है? हम अपने सुख की सामग्री जिसको समझते हैं वो हमें प्यारी लगती है। जो संसार में सुख की सामग्री है, भोग सामग्री है, संग्रह की इच्छा है, ये हमारे परमात्मा की स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। क्योंकि ये करने से परमात्मा की तरफ जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं होगा। वो प्रेम जो वृत्ति हमारी है वो हमारे सुख और संग्रह में लग गई, सुविधा में लग गई, आराम में लग गई, हमारी तरफ खिंचाव में लग गई, जो कि परमात्मा की प्रेम की तरफ वृत्ति जानी चाहिए, वो हमारे सुख के लिए लग गई, तो हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो हमने जीवन में इसका त्याग करना है, अपने सुख सुविधा का त्याग कर दूसरों को सुख सुविधा देना है। दूसरों को सुख सुविधा देने से अपने सुख सुविधा की इच्छा मिट जाती है। पहले से हमें सुख सुविधा ली है, आराम लिया है, आदर लिया है, प्रशंसा ली है, संग्रह लिया है, तो उसका प्रायश्चित देना है, दूसरों सुविधा देना है, दूसरों को आराम देना है, सुखों सुखों आदर देना है, सुखों की महिमा कहना है, दूसरों का हित करना है, ये देना है। और अगाड़ी कर्जा न हो इस वास्ते किसी से लेने की इच्छा नहीं करना, कामना नहीं करना, चाहना नहीं करना है। तो पहले वाला कर्जा तो सेवा करने से उतर जाएगा, दूसरा नया कर्जा सेवा न लेने से नहीं होगा। सेवा लेना की जो आशा रखते हैं, ये वास्तव में बांधने हुई है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी से आशा करना कि हमारी सेवा करे, हमारा आदर करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारे वो अच्छा माने, ये जो इच्छा है यही कामना है। हमारे मन की बात हो जाए, हम जो चाहे जो हो जाए, हमारे सुख रहे, हमारी सुविधा रहे, आराम रहे, रहन सहन शौच स्नान भोजन आराम, ये हमारी सुविधा रहती रहे, ये जो मन की चाहना है, ये वास्तव बांधने वाली है। इसका त्याग सेवा से होता है, दूसरों को सेवा करें, दूसरों सुख हो, दूसरों को सुविधा हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों का हित हो, तो ते प्राप्त सर्वभूतिरता। प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए हमारी। हम कितना कर सकते हैं, करते हैं, किया है, करेंगे, ये इतनी खास बात नहीं है। अहित किसी का ही हमारे द्वारा न हो, किंचित मात्र भी किसी को दुख न पहुंचे, किसी का भी किंचित मात्र भी नुकसान न हो, ये सोचते रहना है। ये परमात्मा की प्राप्ति में बड़ा सहायक है कि सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, तो किसी का भी अहित हो तो उसको परमात्मा का स्वरूप हमने नहीं समझा, किसी के बुरा किसी को बुरा समझते हैं, किसी की बुराई सोचते हैं, तो सब परमात्मा का स्वरूप है ये समझा नहीं गया। इस वास्ते स्वार्थ की भावना और द्वेष की भावना ये दोनों छोड़ना चाहिए। गीता ने कहा ये ऐसा नित्य संन्यासी यो न द्वेषित कांक्षति, वो नित्य ही संन्यासी है, निरंतर संन्यासी है, ना राग करता है ना द्वेष करता है, क्योंकि ये दोनों को बैरी बताया गीता ने। इंद्रिय से अर्धे राग द्वेष को व्यवस्थित हो तयो न भस्मागत से तो ये परिपंथी न हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में जो राग और द्वेष है, ये इसके मार्ग में लुटेरे हैं। तो राग और द्वेष मार्ग में लुटे जाएंगे तो परमात्मा तक तो कैसे पहुंचेंगे? तो ये हृदय में राग और द्वेष नहीं आना चाहिए। वीत राग भय क्रोध, द्वित इच्छा भय क्रोध, काम क्रोध वियुक्त नाम, जगह जगह इनसे रहित की बात है। वीत राग भय, भय भी नहीं, राग क्रोध भी नहीं हो। तो राग होता है हमारी कामना होती है, चाहना होती है, इसमें बाधा देने वाला अगर बड़ा जबरदस्त है तो भय पैदा होगा, और हमारा वश चलता है तो उसके साथ क्रोध पैदा होगा, तो सब राग से पैदा होते हैं। तो राग किसी को हुआ तो वहां फंस जाएंगे, उसे ऊंचे कैसे उठेंगे, राग है वो गुलाम बना देती है, वो दास बना देती है, वो नीचा बना देती है। मारवाड़ी कहावत है कि गर्द गधे ने बाप बनावे। गधा को चलाते हैं भार है चढ़ाई आगे जो बापो बापो गरियो चलाते हैं, तो गर्द होती है वो गधे ने बाप बना दे। तो कुछ चाहते हैं तो हम नीचे हो जाते हैं, चाहना है किसी से ही तो जड़ता है, हम जड़ता में आबद्ध हो जाते हैं। उस समय में हमारी चेतनता लुप्त हो जाती है। नीति में आया है देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखान निर्गच्छ गच्छन्ति धीरी श्री धृति कीर्तय। बड़ा किया तो देह में रहते वाले पांच देवता मोक्ष में निकल करके चले जाते हैं। कौन की तो बुद्धि समझ है वो चली जाती है, और एक लज्जा शर्म चली जाती है। देह तो शर्म कहाँ रहेगी, बुद्धि कहाँ रहेगी। एक शोभा, तीसरी शोभा चली जाती है। चौथी धैर्य क्या है, धृति चली जाती है। पांचवी कीर्ति संसार में ये चला जाता है। तो जहाँ हमारे मांगने की इच्छा हुई, किसी से लेने की इच्छा हुई, किसी से सहायता की इच्छा हुई, ऐसी इच्छा होते ही ये पांच देवता रवाना हो जाते हैं। तो ये कामना है, आसक्ति है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, लेने की इच्छा है, ये हमारे को फंसाती है। और द्वेष करना है, ये हमारे को फंसाता है द्वेष। तो द्वेष भी न हो, राग भी न हो, किसी ना किसी से द्वेष थी, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धनी और नहीं किसी की बैर, ना किसी का मालिक बने ना किसी का दास बने, हमारे प्रभु हैं, सेवा करें। तो इससे वासुदेव सर्वम ये वृत्ति स्थिर रहती है। भागवत में इसीलिए आया है मनोवाक काय वृत्ति भी, वांग मन काय वृत्ति भी, मानो शरीर वाणी और मन इन तीन से सेवा करे, इनका बर्ताव मन से शुभ इच्छा करे, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्ट दुख भाग भवे। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी का भी अहित न हो, ये मन की वृत्ति होनी चाहिए। ऐसी वाणी से करवा न भूले, किसी को चूहे जैसी बात न करें, किसी की निंदा न करें, वृथा बकवाद न करें, झूठ न बोलें, ये वाणी के द्वारा संयम करने से दूसरों को पहुंचता है। मीठा बोलें, मीठा बोलन नव चलन पर अवगुण जग लेन, पांचों चंगा नानक हरि बजा हाथों देन। तो शुभ के साथ मीठा प्रेम का बर्ताव करे और नम्र होकर के बर्ताव करे, दूसरों को अवगुण न कहें, किसी की निंदा न करें, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, तो किसी की बुराई न करें, है ऐसा। और हरिभज भगवान का नाम से अपना आत्मा से देना, सेवा करना, मीठा बोलन नेम चलन पर अवगुण ढक लेन, पांचों चंगा नानगा हरि वजह हाथा देन। ये पांच गले तो बर्ताव से किसी को दुख न पहुंचावे, जबान से किसी को दुख न समझा पहुंचावे, मन से भी किसी को दुख न चाहे, किसी का बुरा न चाहे, ऐसा करने से वासुदेव सर्वम ये सिद्धि हो जाती है। सबसे ऊंचा ये साधन बताया, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान ने कहा है सब महात्मा सुदुर्लभ, वो सब में महात्मा दुर्लभ महात्मा है, सर्वम वासुदेव समान सबको परमात्मा देवता है। गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे ही कहा है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर दूर पानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो ईश्वर रूप है साक्षात परमात्मा स्वरूप है संसार, ऐसा सबका हित करे, सबकी सेवा करे, सुख सुख पहुंचाए, तो वासुदेव सर्व ये सिद्ध हो जाता है। और ये राग द्वेष हित रहते हैं तो सब कुछ परमात्मा है ये सिद्ध नहीं होने देते, स्वार्थ बुद्धि है, अभिमान बुद्धि है हमारी, तो ये बुद्धि सब परमात्मा है इसको सिद्धि नहीं होने देती, क्यों परमात्मा है तो परमात्मा से स्वार्थ क्या करेंगे और परमात्मा का द्वेष कैसे करेंगे, परमात्मा से बैर हो ही नहीं सकता। इस वास्ते जहां हम देखते वहां परमात्मा ही परमात्मा है, काशु में कह बैर विरोध जट देखो बचे राम जी अपने परमात्मा है, इस वास्ते बैर विरोध द्वेष आदि भीतर नहीं होते, तो इसी सिद्धि हो जाती है। तो अपने इस साधन को सिद्ध करना है, सत्संग सुनते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं और लाभ हुआ है, परंतु इस साल अपने इसका पिछड़ अनुष्ठान करना है, ऐसा अपने सब कुछ परमात्मा ही है ये भाव एकदम ठीक पहले मान लेना है, फिर दृढ़ कर लेना है, फिर अनुभव करना है कि हमारे प्रभु ही अनेक रूप से लीला कर रहे हैं, कहीं वृक्ष बने हैं, कहीं मकान बने हैं, कहीं पत्थर बने हैं, कहीं पहाड़ बने हैं, कहीं समुद्र बने हैं, कहीं पृथ्वी बनी है, कहीं रेता बने, जो काम क्रोध से रहित है, काम क्रोध व्यूता नाम यति नाम यथाम जिनका सिर्फ संगत है, तो अभी तो चारों तरफ ब्रह्म की ब्रह्म प्राप्ति है, काम क्रोध रहित होने के वाले के लिए दशो दिशा आनंद ही आनंद है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, यह सब अनुभव हो जाता है। ये राग द्वेष है ये परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती, तो कहीं भी राग द्वेष न रहे, न मान में, न आदर में, न आराम में, किसी में राग नहीं, और कोई बुराई करे हमारा सुख बाधा पहुंचे उसका बैर भी नहीं, बुरा हमारा कोई कर देगा ये भय भी नहीं, बुरा कोई कर ही नहीं सकता, भगवान के द्वारा संतों के द्वारा शास्त्र के द्वारा बुरा होता नहीं, अगर कोई बुरा है तो कुरा चाहने पर पूरा कर सकता नहीं, हमारा बुरा होना होता है वही बुरा होता है, हमारा बुरा नहीं होता है कोई बुरा कर दे ये किसी में ताकत नहीं है, कोई हमारा बुरा कर नहीं सकता, तो कोई बुराई करता है तो बुराई में हमारी भलाई होती है, हमारे पापों का नाश होता है, हमारी कमजोरी मिटती है, बुराई सहने की शक्ति आती है, तो वो बुराई करना हमारा भलाई कर रहा है, बुराई वो कर रहा है तो अपनी बुराई कर रहा है, हमारी बुराई नहीं करते वो अपना नुकसान कर रहा है, अपना खुद का नुकसान कर भी हमारे पापों का नाश करता है तो कितनी उसकी दया है हमारे पर, मैं वैसे पापी बढ़ जाऊ मैं तुम्हारे को शुद्ध करूंगा ही, ऐसा जी का भाव है, शुद्ध करूंगा ये भाव नहीं है, परंतु वो बुराई करता है तो परिणाम हमारी शुद्धि होती है, हमारे पाप ही कटते हैं, हमारी बुराई मिटती है, इस वास्ते हमारे साथ बुराई कोई कर ही नहीं सकता, बुराई करता है उसकी बुराई पर हमारी तो भलाई होती है, वो हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो प्रभु के साथ हमारी एकता होती है, सब जगह ईश्वर रूप सिद्ध हो जाता है, सब परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है, एकदम एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा है, ये भी सिद्ध हो जाती है, तो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ये जिसका ज्ञान है मुक्त हो गया। वो मुक्त तो ज्ञान योग से भी हो जाता है, कर्म योग से भी हो जाता है, परंतु ये उनके ऊपर भक्ति योग है जो कि परमात्मा में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, उस तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न सोचना, न किसी का बुरा करना, ये अपना व्रत ले ले, ये नियम ले ले। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो भी एकादशी के दिन कुछ खाना नहीं है, ये नियम ले ले। ऐसे ही किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, ऐसे भाई बहन अपना नियम ले ले। पर कभी हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे, नाम जप करे और उसे क्षमा मांग ले कि भी हमारे मन में बुराई आ गई थी, तो उसे क्षमा मांग करके और वो प्रायश्चित कर रहे। ऐसा अगर हम करते रहे तो वासुदेव सर्वमिति ये ज्ञानवान, ये ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। इसका अनुष्ठान करने से दर्शन हो जाएगा, तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, ये खास चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम।